Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnano Ryszarda Bugajskiego, twórcę takich filmów jak Przesłuchanie czy Generał Nil. Osoby, które zostały ranne w wypadku polskiego autobusu na Węgrzech, wyszły ze szpitala. Poznaliśmy szczegóły Lato z Radiem Festiwal. Rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu pożegnali Ryszarda Bugajskiego. Reżyser legendarnego Przesłuchania spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Artysta, zajęty głównie tragicznymi kartami z naszej historii, zapłacił dużą cenę za swoją twórczość. Po zakończeniu filmu Przesłuchanie musiał emigrować na wiele lat. Film doczekał się premiery dopiero po 7 latach, 13 grudnia 1989 roku. Bał się pan? Tak, wtedy tak. Bałem się. Też się boję. Przyklejono do niego różne określenia. Reżyser od trudnych tematów, reżyser specjalista od esbeków i służb specjalnych. Główna rola w Przesłuchaniu, Krystyna Janda. Ja chciałabym Ryszardowi podziękować bardzo specjalnie, osobiście. Dziękuję za wszystko. Ryszard Bugajski emigrował, zmusiła go do tego ubecja. Reżyser Felix Falk. Już nie kontrolował tego. Koledzy się tym zajęli i po prostu zaczęli to w podziemiu rozpowszechniać. Fjeldorf, kto to jest Fjeldorf? Właśnie teraz trzeba takich bohaterów jak on. Przed generałem Nilem. Patrz on. Ryszard był naprawdę kimś wyjątkowym w pejzażu talentów reżyserskich w naszym kraju. Główna rola w Generale Nilu, Olgierd Łukaszewicz. Pod włos niektórym, którzy chcieli coś przemilczeć. Jestem generał Fjeldorf! Podpisz to! Ryszard Bugajski zmarł 7 czerwca po długiej chorobie, miał 76 lat. Jego twórczości będzie poświęcony dzisiejszy Klub Trójki. Osoby, które zostały ranne w wyniku wypadku polskiego autobusu na Węgrzech, wyszły ze szpitala. Byli to uczestnicy wycieczki szkolnej z Rymanowa. Konsul RP w Budapeszcie Marcin Sokłowski powiedział, że 7 poszkodowanych osób opuściło szpital kilka godzin po wypadku. Uczestnicy wycieczki, którzy uczestniczyli w wypadku na Węgrzech, na północny wschód od Budapesztu, na szczęście cali zdrowi opuścili szpital i podstawionym przez stronę węgierską autokarem kontynuują podróż w kierunku Budapesztu, gdzie wieczorem mają jeszcze jakiś program turystyczny. Rano okazały się na szczęście tylko powierzchowne, drobne stłuczenia, zostali bardzo dokładnie badani. W drodze do Budapesztu polski autobus zjechał z drogi, wjechał do rowu i uderzył w nasyp mostu drogowego przy autostradzie. Wśród rannych było 5 uczniów oraz 2 opiekunów. Strażacy zakończyli gaszenie pożaru hal magazynowo-produkcyjnych w Jaworznie. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Część budynków jest jednak całkowicie zniszczona. W wyniku pożaru doszczętnie spłonęły 2 hale. W jednej z nich całkowitemu zniszczeniu uległa konstrukcja dachowa. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin. Z żywiołem walczyło około 80 strażaków. Ogień pojawił się przed godziną 2 w nocy w jednym z budynków, jednak bardzo szybko rozprzestrzenił się na sąsiadujące. Część hal jest nadpalona. W budynkach magazynowo-produkcyjnych znajdowały się maszyny produkcyjne, materiały drewnopodobne i plastiki. Nadzór budowlany prawdopodobnie podejmie decyzję o rozbiórce zniszczonych budynków. Była to relacja Pauliny Kurek. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej wystąpią podczas Lato z Radiem Festiwal 2019. Na koncertowej trasie imprezy znalazły się w tym roku 4 miasta: Zakopane, Puck, Stalowa Wola oraz Kraków. Wszystkich koncertów będzie można wysłuchać na antenach Polskiego Radia. Podczas wielkiego finału w Krakowie wystąpi m.in. Anita Lipnicka. Dla mnie Lato z Radiem mi się bardzo pozytywnie kojarzy ogólnie, z dzieciństwem, z młodością. Ja słuchałam Lata z Radiem non-stop w czasach, kiedy radio w ogóle było takim medium głównym. Dlatego dzisiaj fajnie zagrać na tym festiwalu i to też jest ciekawa transformacja, która się odbywa w polskim radio, że też jak gdyby zachowanie tradycji i wprowadzanie nowych elementów. Podczas festiwalu wystąpią także m.in. Cortez, Katarzyna Nosowska, WW, Daria Zawiałów, Krzysztof Zalewski, Mela, Koteluk, Monik Staszczyk, Fisza Made Tworzywo oraz Perfekt. Pierwsze koncerty już 28 czerwca w Zakopanem. Wielki finał festiwalu odbędzie się pod koniec sierpnia w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Warpaint rozpoczynają drugą godzinę dzisiejszego Aksamitu. Kiedy myślałam o tym, za co ja kocham Off Festival, to pomyślałam na przykład o tym, że za wspaniały koncert Warpaint, który tam się odbył. A Off Festival w moich myślach, dlatego że w dalszym ciągu czekamy na wasze odpowiedzi na to właśnie pytanie. Za co najbardziej kochacie Off Festival? Odpowiedzi, które te najciekawsze dadzą kilku osobom dziś podwójne karnety na tegoroczną edycję Off Festivalu. Numer do wysyłania, pod który należy wysłać SMS-y, żeby dać sobie szansę i szczęściu, to 73533, 73533, koszt wysłania 3,69 zł brutto. Czekamy na wasze odpowiedzi, za co kochacie Off Festival. Czekamy do 20.30. Autorzy najciekawszych wrażeń, wspomnień, pomysłów i po prostu wiadomości tekstowych otrzymają od nas powiadomienia telefoniczne, że mogą już myśleć o tym, co spakują, by na początku sierpnia pojawić się w Katowicach i wspólnie z nami bawić się na tej edycji Off Festiwalu. 73533. See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Blessed be the mystery of love. tamte dni, tamte noce. No już nie tylko, także drugi sezon Big Little Lies. Kto oglądał? Nic nie powiem, żeby nie zdradzić tym, którzy jeszcze nie widzieli, co tam się dzieje u pań w nowym sezonie. Ale kto już oglądał, ten wie, że na pewno nie można czuć się rozczarowanym w temacie zdjęć i w temacie muzyki. I to przepiękne. A wśród tych piosenek wybranych do drugiego sezonu oczekiwanego serialu, między innymi i ta Mystery of Love. Podglądam wasze wypowiedzi na temat OFF festiwalu. Przypominam, do 20.30 czekamy na wasze wypowiedzi na temat, dlaczego uwielbiacie OFF festiwal, albo myślicie, że szalenie wam się spodoba. Autorzy najciekawszych wypowiedzi otrzymują od nas podwójne karnety na tegoroczną edycję. 73533 pod ten numer należy wysyłać SMS-y, by wziąć udział w konkursie. No więc czytam te wasze wypowiedzi, piękne, i myślę sobie, że lato jest cudowne i między innymi dlatego, że tak wiele wspaniałej muzyki wokół tej właśnie na najróżniejszych plenerowych koncertach i festiwalach. Kto wie, jak wygląda lato dziennikarza muzycznego i radiowca, ten wie, że tak, już pierwsze walizki spakowane. A tak, już rzeczywiście pierwsze walizki spakowane, bo pierwsze plenerowe muzyczne audycje już w najbliższą sobotę. Będziemy w Krakowie na Wiankach. Ale na razie jesteśmy w aksamicie, jesteśmy w świecie melancholii i jesteśmy teraz w momencie, który pewnie nie zaskoczy stałych słuchaczy, ponieważ teraz ktoś, kto często pojawia się w tej audycji, ale jeszcze nigdy z tego wydawnictwa. wersja demo piosenki z jednej z moich ukochanych płyt ostatnich lat, czyli I Love You Honey Bear, Father John Misty, płyty wydanej na początku 2015 roku. Płyty, której duża część ma także swoje zarejestrowane i w pewnym sensie oficjalnie wydane, mówię w pewnym sensie, bo niełatwo je zdobyć, ale są oficjalnie wydane wersje demo. I dzięki temu można było właśnie przed chwilą posłuchać, jaki był początek piosenki, która skończyła jako ta. Ancient holy wars, dead religions, holocaust, new regimes, old ideas, that's now myth. That's now real, original sin, genetic fate, revolution, spinning plates. It's important to stay informed, the commentary to comment on. Oh, and no one ever really knows you, and life is brief. So I've heard, but what's that gotta do with this black hole in me? Oh, oh, oh, oh. Age-old gender roles, infotainment capital, golden bows and mercury, bohemian nightmare, dust bowl chic. This documentary's lost on me. Satirical news, free energy. Mobile lifestyle, loveless sex. Independence, happiness. Oh, and no one ever knows the real you, and life is brief. So I've heard, but what's that gotta do with this atom bomb in me? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jest jeszcze jedna wersja tej piosenki na każdym z koncertów, kiedy przed rozwinięciem następuje ten jazgot wszystkich instrumentów i to zmierza właśnie do tej pięknej, finałowej melodii. W wersji demo utwór zatytułowany Przeszłość jest koszmarem, z którego próbuje się obudzić. W wersji albumowej jako Holy Shit, czego jeśli pozwolicie nie przetłumaczę, Father John Misty z płyty I Love You Honey Bear. Podglądam nie tylko

in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Za całkiem niedługo ta piosenka będzie miała 100 lat, odkąd została napisana. Rebel Wise Blood w wersji Nat King Cole'a Stardust. A zanim ostatni z moich wyborów, jeszcze powiem, że na OFF Festival jadą z nami Lea, Mateusz, Łukasz i Marek. Serdecznie gratulujemy. A to był Aksamit. Do usłyszenia. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Sebastiano, przez nikogo do tego nie zachęcany, ani tym więcej zmuszany, pracował rano w Giardino del Priore i już wczesną wiosną zdawało się, że ogród, zapuszczony i zdziczały, tylko na jednym skrawku pod murem zewnętrznym, ocalony pod małą winnicę, odzyska bodaj część swej dawnej wspaniałości. Fragment 17. Zachodzono w głowę, jak mógł pracować z taką dokładnością. Musiał chyba coś widzieć, skoro wyrywane chwastą klomby nabierały stopniowo, dzięki jego rękom, symetrii, której nie powstydziłby się ogrodnik używający sznurka rozpiętego między palikami. Jeszcze natrętniej kołotało się w mnisich głowach to pytanie, kiedy z nastaniem zmierzchu pomagał w warsztacie założonym przez Fra Giacomo. Fra Giacomo, rodem z Benevento, nim wstąpił do klasztoru pod Altamurą, był trochę rzeźbiarzem. Przyjechawszy na wyspę, nie tylko ocenił natychmiast piękność jej głównego, prócz wykopalisk rzymskich, skarbu Pietà dell'Isola, lecz postanowił uczynić z niej jedno ze źródeł dochodu dla zubożałej Certozy. Z myślą o sezonie turystycznym zaczął kopiować dzieło anonimowego mistrza sieneńskiego w niewielkich ołtarzykowych formatach jako Ricordo dell'Isola. Sebastiano, gdy młodemu mnichowi udało się sprowadzić go do warsztatu, polerował z początku rzeźby szklistym papierem przed położeniem farby. Rzecz wymagała jedynie zwykłej wrażliwości palców. Rychło jednak odważył się sam sięgnąć pod łódka i z zadziwiającą precyzją poprawiał spieszną robotę Fra Giacomo. Wykręcał przy tym głowę w ten sposób, w jaki zwykł był szukać na niebie słońca. I niepodobna było odgadnąć, czy tak właśnie widział cokolwiek przez szparę w kąciku prawego oka, czy też nie musiał w ogóle patrzeć na dłonie, w których każdy nerw przechowywał od dzieciństwa pamięć kształtów Pietà dell'Isola. W maju Sebastiano zaniemógł ponownie. Niejasna była tym razem przyczyna jego dolegliwości i obawiano się, że nie umknie śmierci. Wieść o niebezpieczeństwie zagrażającym jego życiu rozeszła się szybko po wyspie. Chociaż już w czasie poprzedniej choroby płuc szanse uratowania go spoczywały na czułej wadze, dopiero teraz wyspa uprzytomniła sobie z niepokojem, że może odejść ten, który stał się jej częścią równie nieodłączną jak urwiska skalne, nagie głowice wzgórz, kolorowe groty, opiekunka żeglarzy z uniesionymi do góry rękami, czarny krzyż upamiętniający śmierć 9 rybaków i latarnia morska na Monte del Faro. Brama Certozy otwarta była cały dzień i na dziedzińcu Chiostro Grande zbierały się bez ustanku gromadki ludzi, rozmawiając z jakże niestety zbędną ostrożnością szeptem, oczekując nowin od któregoś z zakonników czuwających na zmianę przy łożu śmiertelnie strudzonego wędrowca. Z najdalszych osiedli znoszono kosze pełne owoców, ryb, świętego chleba i wina, ponieważ Sebastiano prawie od początku nie dotykał w momentach przebudzenia się żadnych pokarmów. Było w tym raczej coś z pogańskiej ofiary składanej Bogu, który ważył wolno w swych dłoniach, jak gdyby ociągając się i ciągle nad czymś zastanawiając jego los. Nigdy, jak w owej drugiej połowie maja 1950 roku, nie zadzierzgnęły się takie nici serdecznej zażyłości między wyspą a Certozą, precz odpędzając cienie dawnej i nowszej przeszłości. Kilka razy dziennie przybiegała Immacolata. Jednego z ostatnich dni miesiąca chłopiec służący do mszy w kościółku opiekunki żeglarzy przywiózł na mule księdza Rocca. Przeważyła w końcu szala życia. Nastał czerwiec, Ociepliło się gwałtownie i rozpoczął się sezon w pełni, przyciągając co dnia setki cudzoziemskich i włoskich przybyszów z Neapolu, gdy Sebastiano wparł się łokciami w posłanie i wykonał gest wskazujący, że chce usiąść. Nie uniósł się nawet na wysokość dwóch palców, ale natychmiast przyniesiono mu talerz minestriny. Na dziedzińcu klasztornym rozległy się głośne okrzyki. W parę godzin potem cała wyspa podawała sobie z ust do ust radosną wiadomość. Już pod koniec czerwca Sebastiano powrócił do pracy w ogrodzie przeora i w warsztacie fra Giacomo. Nadszedłszy z opóźnieniem, sezon był gorętszy niż kiedykolwiek. Takiego lata nie pamiętali najstarsi mieszkańcy wyspy. Upał ogarniał wyspę jednym, długim i gorącym tchnieniem. Turyści schodzący nad morze krętymi ścieżkami starali się nie dotykać w wąskich przejściach skał. Tak były rozpalone. Błękit nieba nabierał popielatego odcienia, a rozpylona w powietrzu mgła słoneczna pozwalała dojrzeć okrąg morski w promieniu dwóch najwyżej kilometrów, zasnuwając niby ścianą białego dymu cały horyzont. Mewy wzbijały się nad wodę zmęczonym lotem. Pauzy dzienne w nawadnianiu winnic i poletek były coraz krótsze. Żar zabijał zapachy wyspy, roztapiając wszystko w ostrej woni morskiej, przesyconej suchą zgnilizną alg na plażach. Dopiero pod wieczór słodkawy zapach drzew owocowych i kwiatów odzyskiwał przewagę i im wyżej ku szczytom wzgórz mieszał się z chłodnymi falami mięty i szałwii. Przezroczystość powietrza wzmagała się z nastaniem pełnego wieczoru. Ledwie wraz ze słońcem gasł czerwony skraj nieba, pajęczyną światełek owijał się niewidzialny za dnia Neapol. Zmierzch był sygnałem wytchnienia. Na dróżkach w pobliżu placyku i na samym placyku ludzie zbijali się w rozkołysaną i niespokojną masę. Kiedy z wieży zegarowej na placyku rozlegało się 12 uderzeń, cisza na wyspie stawała się na powrót tak głęboka, jak podczas siesty popołudniowej. Powietrze było dalej nagrzane od wyziewów całodziennego upału aż do pierwszych podmuchów brzasku, ale nabierało jedwabistej miękkości. Długo po północy, w okresach pełni księżycowej, dziwna światłość podobna do fosforescencji przenikała wszystko, obrysowując wyspę konturami o niezwykłej, jak gdyby rżniętej w ciemnym szkle wyrazistości. Mogło się wówczas wydawać komuś, kto oglądałby to widowisko ze statku, że rozpławione księżycem morze nie odgradza jej od innych wysp i lądu, lecz uchroniło ją od losu reszty zatopionego świata. Samotną i uśpioną, przypominającą kształtem zakapturzonego mnicha na klęczkach z czołem przytkniętym do ziemi. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja.